kad znam što me čeka, o njem ću slušati čitav sat. Zbog tog Belmonda sa svojom dragom vječno vodim rat. I bilo kada, bilo gdje, uvijek ista stvar. Svojom dragom vječno vodim rat. I bilo kada, bilo